Джеф Вайнс. Вечеря зі скептиками. Суть справи. Частина друга. Вирішення протиріччя. Це питання мені доводилося чути багато разів. Ось відповідь на нього. Звичайно, Бог міг досягти мети у будь-який спосіб. Адже він тому і всемогутній, що може абсолютно все. Але справа не в цьому. Справа в тому, що за цим питанням криється інше, по-справжньому важливе. Чому Бог вчинив саме так? Чому він прийняв таке рішення? Побачити, як його син у страшних муках помирає на хресті, щоб врятувати нас від вічних наслідків свавілля. Так, пророцтва про хрест звучали за сотні років до розп'яття Ісуса. Так, старозавітна система жертвоприношень була прообразом діянь Бога на хресті. Так, Бог міг вибрати будь-який спосіб для досягнення своєї мети. Але він вибрав хрест. Чому? Вдумайтеся тільки, розп'яття на хресті, найболючіше катування, відоме людству, стало ідеальним способом повідомити людину, що хоча в наших очах гріх, це нічого особливого, в очах Бога це зрада космічного масштабу, яка спричинила катастрофічні наслідки для Всесвіту. Бичування і хресна мука Ісуса – виразне нагадування про те, що гріх – це щось серйозне та небезпечне, чого слід уникати за будь-яку ціну. Більше того, хрест є вирішенням протиріччя у природі Бога. Бог хоче любити нас, але його свята природа вимагає, щоб ми були покарані та відлучені від нього. Як же Богові вступити у спілкування з грішниками? І як йому любити нас, якщо ми недостойні любові? Відповідь на ці запитання справді приголомшлива. Хрест став покаранням за наші гріхи, як того вимагала Божа святість. Але покарання це поніс він сам, як того вимагала його любов. Він зробив для нас те, чого не міг не зробити. Ось чому апостол Павло назвав його праведним, бо він захищає закон і виправдувати того, хто вірує в Ісуса, бо він сам поніс покарання за наші гріхи. Послання до Римлян, 3 розділ, 26 вірш. Якщо до цієї хвилини в мене залишалися якісь сумніви в тому, що цю зустріч влаштував Бог, то вони розсіялися тієї миті, коли Лора зі сльозами радості на обличчі вимовила: «Джефе, прошу вас, скажіть, як мені виправдатися перед Богом, як отримати його безумовну любов?» Головна істина. Відколи Ден поставив своє перше запитання, минули години. Вечір склався зовсім не так, як задумувала Лора. І те, що за всю ніч ніхто не встав і не пішов, переконало мене. У глибині душі всі ми шукаємо відповіді і сподіваємось, що вона існує. Багато хто звинувачує віруючих у тому, що ми вигадуємо неіснуючу проблему, а потім пропонуємо способи її вирішення. Проте ця позиція не витримує критики. У всіх народів, у всіх культурах укорінене уявлення про те, що існує щось більше, ніж людство, що це надія, що хтось дивиться на нас, або ж, за словами Паскаля, порожнеча, яку може заповнити тільки Бог. Це порожнеча, яку Він же і поселив у наших серцях, спонукає шукати того, хто безмірно прагне бути знайденим. Бог не зневажає творінням, не спонукає наділених свободою волі людей підкоритися йому. Натомість Він прагне залучити нас до себе, ставлячи перед головним вибором – вступати у спілкування з Ним чи ні. Тільки якщо ми з доброї волі виберемо Бога, матимемо можливість вільно отримувати і дарувати найбільшу створену ним цінність – справжню любов. Не порушуючи нашої свободи волі і власної святості, Творець Всесвіту дарував нам спосіб, яким кожен може отримати прощення і викуплення, постати перед ним без гріхів і набути права вступити в спілкування з тим, хто створив усе, що існує. Підвівши такий підсумок, я подивився на Лору і сказав: «Лора, Бог хоче від вас лише одного, щоб ви змирилися перед Ним, визнали свої помилки і дозволили Йому подбати про вас», – відповів я. «Ви маєте на увазі Христа Ісуса?» – запитала вона. «Так, все, що потрібно для вашого примирення з Богом, зроблено на Христі 2000 років тому. Тепер Бог просить вас лише смиренно визнати свої гріхи і схилитися перед Христом з проханням простити гріхи, минулі, нинішні та майбутні. Ви можете це зробити. Без вагань, прямо у готельному залі, під схвильованими і зворушеними поглядами, Лора опустилася на коліна і вигукнула: «Джеф, я не тільки можу, я дуже хочу. Я вже це зробила. Я знаю, мені ніколи не бути досконалою. Я надто багато грішила. Але я хочу виправдатись перед Богом і жити не заради самої себе, а заради великої мети». Потрясіння – ось єдине слово, яким можна описати те, що відчували присутні. Ми з Лорою разом молилися, і вона міцно стискала мою руку. Відкрито визнавши, що упокорює себе перед Христом і схиляється до Його хреста, Лора піднялася і заявила: «Здійснилося! Це те, про що я мріяла останні 20 років! Ви не знайдете справжній спокій і світло, доки не зробите так само. Всі ми знаємо, що Бог є, і що Він шукає кожного з нас. Якщо між вами та Ним є перепона, давайте поговоримо про це. Давайте обговоримо всі важкі питання і разом довіримо себе Йому». Наскільки ж швидко пролетіла ніч? Мої співрозмовники по-справжньому втомились. Всі були вражені та занурені у роздуми. «Цікаво», – схвильовано думав я, – «чи відгукнуться вони на прохання Лори? Чи сповідують, як вона, віру в нього?» Багато хто був не проти продовжити розмову, Але одна лора зважилася перейти прірву, що відокремлювала її від Бога. Перед тим, як попрощатися, я нагадав усім слова Ісуса. «Блаженні вбогі духом, покірні, бо їхнє царство небесне». Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 3 вірш. Всі, хто смиренно приходить до Нього і приймають Його прощення, знаходять мир з Богом і новий сенс буття. Лора не лише сама почала нове життя, а й одразу ж закликала до цього інших. Тільки близько 2-ї години ночі всі ми встали з-за цього круглого столу. Незважаючи на те, що наші нічні посиденьки так затяглися, я не сумнівався, що рано вранці, хвилина в хвилину, Лора буде на робочому місці, і поспішав до ліфта, сподіваючись зустріти її. І справді, вона була за стійкою адміністратора у гарному діловому костюмі, готова до рішення будь-яких завдань. Побачивши мене, вона привіталась і розповіла, що після наших нічних розмов відбулася ще одна розмова. Її розмова з Богом. Так, подумав я, все вийшло, але це лише початок. Вона вийшла на потрібну дорогу, і тепер на неї чекає захоплююча подорож. Коли вона йшла від мене у своїх дорогих красивих туфлях, цокіт високих підборів нагадав мені, як всього 15 годин тому ця дівчина запросила мене на вечерю з друзями, бо хотіла розважитися. Однак замість розваг отримала те, що шукала все життя – єднання з люблячим, благим, милосердним і всепрощаючим Богом, який любить нас безумовно і закликає до життя в повноті. На практиці. Божий закон виник не через його забаганки. В основі його закону лежить любов до всіх нас. Саме тому у нас і виникає відчуття провини. Бог хоче, щоб ми всерйоз замислилися над тим, що робимо. Порушуючи його закон, ми ранимо себе та інших, оскільки всі ми створені за образом Бога і однаково цінні для Нього. Тому почуття провини універсальне. Однак це не означає, що існує лише один спосіб позбутися його. Згадайте докори совісті, коли ви нагрубили коханій людині, погано обійшлися зі своєю дитиною, поскупилися, образили слабкого. Завжди ви маєте можливість щось виправити. Звичайно, можна відмахнутися від почуття провини, вдавати, що не помічаєш його, поки воно не притупиться. Можна стверджувати, що почуття провини нав'язане ззовні, тобто культурно обумовлено. Можна посміятися з нього і сказати, що це дурість. Можна, зрештою, звеличувати свої чесноти до таких висот, з яких почуття провини вже не розгледіти. Але жоден із цих способів не дозволяє по-справжньому позбутися провини, яку ми відчуваємо, порушуючи моральний закон, який живе в серці. Є лише одна відповідь на почуття провини, яка повертає душевний спокій та радість життя. Ця відповідь дана Богом і входить до його задуму. Ми не матимемо справжнього спокою, який настає завдяки його прощенню, доки не довіримо себе його милості, усвідомивши, що порушили його закон. Але він може простити нас. Це прощення стало можливим, тому що Ісус, зійшовши на хрест, сплатив усі наші борги перед Богом і викупив усю провину людства. Бог дбає про тих, хто упокорюється перед Ним і звертається до Нього за відповідями на головні запитання. Колишні помилки мучать вас, позбавляючи шансу на успіх у майбутньому. Довірте себе Богові та Його турботі і відчуєте, можливо, вперше в житті, що таке бути вільним.